эфіры радыё Свабода, у студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску абласных цэнтрах і шэрагу іншых гарадоў Беларусі адбылася чарговая акцыя маўклівага пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». Міліцыя і невядомыя ў цывільным чынілі жорсткія перашкоды ўдзельнікам акцыяў па ўсёй краіне. Паводле звестак праваабаронцаў, на 21:45 каля 320 ўдзельнікаў акцыі былі затрыманыя. З іх у Менску звыш 180 чалавек. Сярод затрыманых былі таксама журналісты. З Менску далей. Галіна Бакунчык. Яшчэ задоўга да прызначанага часу увесь цэнтр Менску быў напоўнены супрацоўнікамі спецслужбаў у цывільным. Кароткастрыжаныя дзецюкі з рацыямі ў вушах і руках па 3-4 чалавекі прагульваліся на перавакзальнай плошчы, на плошчы Свабоды, Кастрычніцкай плошчы і ўсіх бліжэйшых вуліцах. Там жа ў дварах стаялі аўтобусы, напоўненыя такім жа кантынгентам. Дзве паласы праспекту Незалежнасці супрацоўнікі ДАІ блякавалі для руху аўтамабіляў, а сілавікі ў цывільным забаранялі людзям спыняцца яшчэ на падыходах да Кастрычніцкай і ўздоўж яе. Гэта выклікала абурэнне многіх людзей. Некалькіх чалавек затрымалі. Адзін з іх паведаміў падрабязнасці такой сустрэчы. Это моя не первая беседа с ними сегодня. Когда я шел по площади, делал некоторые фотографии в Твиттер, меня встретил сотрудник, показал документы, попросил пройти с ним. Мы прошли с ними в их автобусик, сидели там, они взяли мой телефон, нашли мои фотографии, которые я делал, нашли старые фотографии, нашли видео, которые я делал с разных мероприятий типа «Стоп бензина» или с площади 19 декабря. Все это поудаляли и попытались объяснить, что они делают все правильно, и отпустили домой. И я считаю, что это все неправильно. Если говорить о понятии свободной страны, то я что хочу, то и фотографирую, что хочу, то и пишу себе в Твиттер, где хочу, там и хожу. После жесткого сбития и захопа удельников революции про социальные сетки 3 липеня на провокзальной площади, в этом разу у Менску акцыя прайшла ў новым фармаце. Людзі збіраліся на пачатку каля сваіх дамоў, а пасля ішлі да цэнтральных месцаў сваіх раёнаў. Але там іх, як і падчас папярэдняй акцыі, жорстка разганялі і затрымлівалі. І зноў былі затрыманыя журналісты шэрагу беларускіх незалежных і замежных тэлерадыёкампаній. У тым ліку два нашыя калегі, журналісты Радыё Свабода Алег Рузіловіч і Алесь Дашчынскі. Масавыя затрыманні адбываліся каля Лядовага палацу, крамы «Беларусь», забаўляльнага цэнтру «Тытан», нацыянальнай бібліятэкі і многіх іншых месцах сталіцы. Паводле праваабаронцаў, толькі ў Менску затрыманыя каля 140 чалавек, агулам па Беларусі больш за 260. З Менску Галіна Абакунчык. Гэтыя лічбы затрыманых увесь час абнаўляюцца, і паводле звестак на 21:45 усяго ў Беларусі затрымана больш як 320 удзельнікаў акцыяў маўклівага пратэсту, з іх у Менску звыш 180 чалавек. Пра затрыманні сведчаць і слухачы «Свабоды», якія пазванілі на наш тэлефон аўтаадказнік. Сколько нас здесь в машине забрали? Бобруйский такой, да? Сейчас я идут на РОВД. Бобруйский. Вроде да, вроде одна машина забирает. Он еще подсаживает людей. А то, что держите. Молодой человек. Что ты сами? Мне душно, понимаете? У меня астма, я сейчас задохну. Так, еще троих человек посадили. Здравствуйте. Забрали в Гродно. Человек примерно 30. Непонятные люди, без документов, без ничего, держат в актовом зале, РОВД Октябрьского района. Не знаю, ну что делать. Вот люди сидят и удивляются, и непонятно, кто, что, за что, почему. Забрали в центре города. Спасибо. Друзья, я хочу поделиться информацией. Хочу поведомить про Лиду, революцию про социальные сетки. Сегодня собралось у нас прикладно 70 человек, мы налетели. В этой колькости прикладно человек 15-20 было КДБшников, их просто вельми легко отрознится от нас, тех людей, которые пришли на площадь. Мы чакаем вашых паведамленняў на тэлефон аўтаадказніку Менску круглыя суткі 266-39-52. Больш як у 30 гарадах розных рэгіёнаў Беларусі сёння адбываліся акцыі маўклівага пратэсту. Як і планавалі загадзя, удзельнікі акцыі збіраліся на цэнтральных пляцах сваіх гарадоў, там за імі цікавалі міліцыянты і невядомыя людзі ў цывільным. За развіццём падзеяў сачылі нашы рэгіянальныя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Берасця. Маўклівая акцыя ў Берасці сабрала амаль 400 чалавек, удакладняе Александра Дынько. Людзі пачалі збірацца на плошчы Леніна каля 19 гадзіны. За паўгадзіны колькасць людзей на плошчы дасягнула 400 чалавек. У 19:25 людзі пачалі гучна пляскаць у ладкі, а ўжо праз 5 хвілінаў, згодна з папярэдняй стратэгіяй, пачалі разыходзіцца. І зараз натоўп ідзе па вуліцы Берасця. Радам з натоўпам едуць міліцэйскія ўазікі. Людзі зараз людзі пачынаюць пляскаць у далоні. І зноў пераходзяць гуртам. Міліцыянты пакуль нікога не затрымліваюць, але знаходзяцца побач. Кінатэатр «Беларусь» перагарадзілі дарогу людзі ў цывільным. Па словах Паўла Дайліда, да ўдзельнікаў акцыі далучаюцца мінакі, людзі выходзяць на гаўбцы і таксама пляскаюць у далоні. Акцыя скончылася ў 20:15. Дакладна вядома пра затрыманне 6 чалавек. Сярод іх прадстаўнік РГА «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі, адміністратар берасцейскай суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» непаўнагадовы Сергей Алексіевіч і Юрый Бацук. За некалькі хвілін да акцыі быў затрыманы кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ Віктар Клімус. Паўтары гадзіны ён утрымліваўся ў ленінскім РАУС горада Берасця пад маркай праверкі дакументаў. Пасля яго адпусцілі. У Пінску галоўную плошчу абгарадзілі, на ёй некалькі дзясяткаў міліцыянтаў і некалькі дзясяткаў асобаў у цывільным. Вуліцы каля плошчы вызваленыя ад аўтатранспарту. На маўклівую акцыю сабралася каля 100 чалавек. Гарадзеншчына. У горадні зноў паўтарыўся жорсткі хапун. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча. Плошча Савецкая, дзе адбыліся першыя сацыяльныя акцыі ў горадні, надалей застаецца закрытая металёвай агароджай. Ужо з гадзіну да акцыі ўсіх, хто хацеў прайсці, правяралі металашукальнікамі. Тых, хто сядзеў на лаўках, патрабавалі пакінуць плошчу, паколькі, маўляў, павінна прыехаць спецтэхніка для яе прыборкі. Яшчэ хвілінаў за 30 да акцыі на вуліцы Савецкай побач з плошчай было ўсяго 50-60 чалавек. Сярод якіх выдзяляліся супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Потым людзі пачалі актыўна падыходзіць. У самы пік акцыі відавочцы налічвалі каля некалькі соцень чалавек. Ізноў хадзіў міліцыян з мегафонам і патрабаваў, каб людзі разышліся. Але па бою гадзінніка на вежы фарнага касцёла сабраўшыяся пачалі пляскаць у далоні. І ў гэты момант пачаўся хапун. Прычым такі жорсткі, як і 3 ліпеня. Яшчэ напярэдадні акцыі ў горадзе затрымалі актывіста з Міцера Бандарчука. Ён даслаў смс-паведамленне, у якім піша, што яго вінавацяць у хуліганстве. Праваабаронца Раман Юргель дадае, што сярод затрыманых журналістка газеты «Вячэрні Гродна» Паліна Жураўлёва, якая нібыта выпадкова праходзіла ў гэты час па Савецкай вуліцы разам з сяброўкай. У раённых гарадах Лідзе, Ваўкавыску, Слонімі, Смаргоні, мястэчку Бярозаў Лідскага раёна акцыі прайшлі нешматлікія і без затрыманняў. На сувязі Віцебшчына перадае Браніслава Станкевіч. У Віцебску на плошчы перамогі сабралася каля 150 чалавек. Раней удзельнікаў акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» бывала болей, але пасля таго, як міліцыя пачала перапісваць асабістыя звесткі прысутных на плошчы, ахвотных падтрымаць акцыю паменшыла. Звесткі пра тых, хто прыходзіў на маўклівыя пратэсты, перадавалі на месцы працы ці вучобы, і там пачынаўся ўціск. Пра падобныя выпадкі распавядаў сёння шмат хто з прысутных. Таксама відавочцы распавядалі, што некалькі чалавек былі затрыманыя на падыходзе да плошчы перамогі. Іхнае прозвішчы пакуль невядомыя, але людзі бачылі, як затрыманых павялі ў апорны пункт міліцыі па вуліцы Жасткова. Акцыя ў Віцебску завяршылася сыходам з плошчы перамогі пад агульныя воплескі. Усё гэта здымалі міліцэйскія аператары. Пляскаючы ў ладкі, калёна прыкладна са 100 чалавек прайшла да плошчы Свабоды. Потым людзі пачалі разыходзіцца. Адзін з удзельнікаў апісвае гэтыя падзеі. Рушылі ў бок ратуша. Шлі, хлопалі. Нас здымалі. І зараз стаіць мужчына, здымае, як я размаўляю па тэлефоні, у цывільным. Прыкладна 7-8 міліцыянтаў, 5 у форме, 3 ў цывільным, адзін здымае. З дзясятак чалавек дайшлі да крыжа на Успенскай горцы, дзе штодня праходзіць малітва за палітвязняў. Пасля гэтай малітвы, якая таксама праходзіла пад пільным міліцэйскім наглядам, былі затрыманыя Змітер Пчолкін, Канстанцін Хламачоў і яшчэ 8 чалавек. Іх завялі ў кастрычніцкі РАУС, і пакуль пра іх найдалейшы лёс нічога невядома. Упершыню адбылося затрыманне ў райцэнтры «Глыбокая». Як распавёў незалежны журналіст Змітер Лупач, які таксама апынуўся ў пастарунку, на цэнтральнай плошчы сабралася 7 чалавек, з іх 4 былі затрыманыя, у тым ліку дзяўчына грамадзянка Чэхіі, якая прыехала ў Беларусь пагасцяваць. Пра затрыманне паведамілі ў чэшскую амбасаду. Пазней усіх затрыманых адпусцілі, але міліцыянты напісалі рапарты, што затрымалі людзей за воплескі на плошчы. У Полацку на плошчу Свабоды прыйшлі сёння прыблізна 50-60 чалавек. Нехта з удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту кажа, што таксама бачыў затрыманне, прынамсі 2 чалавек. Але дакладных звестак пакуль няма. У Новополоцку на площу будовнікоў сабралася каля 200 чалавек. Так кажа тамтейшы актывіст Віктор Калеснік. Каля 200 чалавек было, стаялі, хлопалі ў далоні. Вось, улады прыгналі дзве машыны ДАІ, якія стаялі па абедзве стараны плошчы, і устанаўлівалі ўсіх аўтаматараў, якія дадзілі нам. І, напэўна, штрафавалі, бо трымалі кожнага з іх нядоўга. Напрыканцы прысутныя прайшлі пад воплескі каля 100 метраў па цэнтры гораду. Паводле непацверджанай пакуль інфармацыі, у Новаполацку таксама ёсць двое затрыманых. Без затрыманняў акцыя маўклівага пратэсту прайшла ў Воршы. Там на плошчы каля помніка Леніну сабралася прыблізна 50 чалавек. Апошнія 5 хвілін над плошчай гучалі воплескі, і ўсё гэта здымала мясцовая тэлерадыёкампанія «Скіф». Звесткі пра затрыманні па вобласці яшчэ не поўныя і не выключаны, што затрыманых больш за 20 чалавек у розных рэгіёнах. У Гомелі а 19 гадзіне цэнтральная плошча Леніна была зноў закрыта. Як і ў папярэдняй маўклівай акцыі пратэсту, на плошчу выгналі трэніравацца ў хадзьбе калёнамі супрацоўнікаў міністэрства надзвычайных ситуацию. Милиция перекрыла и пропына громадского транспорта площа Ленина. Ни троллейбусы, ни автобусы тут не спынялись. Усталяваны были камеры видоназирания. У шмат кого из Минаков проверяли и записывали пашпортные звездки. Гараджанин поважанного взрослого так выказывается на конту баченого. Это дурости властей. Народ еще больше будет собираться и консолидироваться, поскольку специально в этот день назначили эту тренировку. Некольким десяткам Минаков все ж таки удалось приблизиться по одним боку улицы Працовной до припынку площа Ленина. Але литерально про 10 хвилин милиция стала вытеснять их. Говорит спадар Василь. Милиция не дала собраться людям ланцугом по улице Працовной. Вот зараз вот вытискают у бок улицы Кирова, у бок улицы Интернациональной. И на припынку не дают останавливаться транспорт на припынку, на площади Ленина. Некие там учения МЧС, нечто такое отбывается, что туда никого не пускают. Вельми шмат милиции в центре города, по проспекту Ленина, вельми шмат ГАИ. Еще один удельник акции каже. Я думаю, это противозаконное порушение Конституции. У людей прописана свобода перемещения, свобода слова. Так что я думаю, тут напрямую грубое порушение Конституции. Шмат людей, кто хотел бы побывать на Купале, але на этих припынках транспорт громадский не спыняется. Тут нельга ходить, тут нельга стоять. Сказали, что приказы все. Меншина. У Слуцку перед початком запланированной акции почалася самая сапраўдная залева. Однако это не спинило милицантов, которые хавалися в автомобилях, и удельников акции, которые стояли под проливным дождем. Передает удельница акции Юлия Балакер. Был у нас очень сильный дождь, но все-таки 17 человек все-таки у нас вышло. Держали 11 человек. Получается, задержали мужчину Анатолия Балакера. Приписывают статью 23.4. Это моего мужа папа. Мы приехали в милицию, нас уже отпустили, мы сейчас приехали, нас в машине допрашивали. И нам ничего не говорят, дальнейшую его судьбу никто ничего не говорит. То есть человек просто пришел на площадь, они были в штатском. Было очень много, они сидели в своих машинах, вот, и каждого брали и вели в определенную машину, и там допрашивали. У сераду ўвечары больш як у трох дзясятках гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Агляд рэгіянальных паведамленняў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. І зноў слова нашым слухачам. Я только что к площади железнодорожников на дворца подъехал автобус, и микроавтобус. Ничего не говоря, люди в штатском вышли. Позапихивали в автобус так же, как и на вокзале. Хапун прошел, избили женщину, пенсионерку, которая пыталась выхватить на парней из их рук. Избили по лицу и тоже запихали в автобус. Собрали всех, уехали. Сейчас опять приехали, опять стоят за другой партией. 266-39-52, наш телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Вы слушаете Радио Свобода. Темы дня. У сераду ўвечары ў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі перамен ў краіне. Міліцыя і невядомыя ў цывільным чынілі жорсткія перашкоды ўдзельнікам акцыі па ўсёй краіне. Каля 320 ўдзельнікаў акцыі былі затрыманыя, з іх у Менску звыш 180 чалавек. Сярод затрыманых былі і журналісты. Акцыі салідарнасці з удзельнікамі беларускіх маўклівых пратэстаў адбыліся сёння каля пасольства ў Беларусі ў Маскве, Вільні і Варшаве. Расійскі пэн-цэнтр прыняў заяву ў сувязі з апошнімі падзеямі ў Беларусі. Вядома, што свабода слова ў гэтай краіне здушаная даўно. Цяпер гаворка ўжо нават не пра свабоду слова, але пра свабоду жэсту, гаворыцца ў заяве. Падчас акцыі ў Менску ў сераду ўвечары былі затрыманыя не менш як 11 журналістаў, у прыватнасці фотакарэспандэнт Белгазеты Вадзім Замероўскі, намеснік галоўнага рэдактара электроннага выдання «Ежедневнік» Андрей Александровіч, корреспондент нашей Нивы Ягор Мартинович, фотокорреспондент Антон Матолька, корреспондентка газеты «Солидарность» Алена Ягжик, корреспондент агентства «Интерфакс» Сергей Киеня. У фрунзенском РУСе находится сбитый журналист «Народной воли» Игорь Иванов. Так само поведомляется про затримание корреспондента «Еврорадио» Андрея Елисеева. Были затриманные так само и два журналиста «Радио Свобода» Олесь Дашчинский и Олег Груздилович. Поводле стану на 22.15 затриманным заставался Олесь Дашчинский. Вот что он поведомил после затримания. Подошел стоян, хапил меня вельми так грубо за подлокти, потом передал людям у цивильным, и люди у цивильных меня довели до микроавтобуса. Вот человек, напевно, 15-20, разом со мной еще журналисты с «Интерфаксу», нам сказали, что довезут нас у завод «Ирал». Загэтуль двойчы проверили мои документы, посвящение по аккредитации, сказали, что нельга вести видео, фото, снимки, але не потлумачили чему. Я дозвонился до керовника пресс-службы Менской городской милиции Александра Ластовска, и он сказал, что нам треба ехать туда и разом за всеми в заводский раус, а потом они разберутся. Корреспондент Радио Свобода Олесь Дашчинский затриманы сегодня подчас акции маўклівага протесту у Менску. Каля национальной библиотеки был затриманы, а позднее отпущены из милиции еще один наш корреспондент Олег Груздилович. Олег, с нами теперь на телефонной связи. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Кто вас затримал и, скажите, как реагировали те люди, которые затримливали на ваше журналистское посвящение? Меня затримали два молодёны у цивильным. Это были супрацовники Першамайского раздела милиции, как я разумею, позднее. А они не назывались. Увогуле, я так разумею, что был отдаден таки загад мгновенно нападать и затримывать усих. А эти двое были нацелены на меня, бо они бегли до меня, неде метров 50, я и бачу их сдаля, и к ним целенаправленно бегли до меня именно. Я показывал посвящение, я оказал, что я журналист, кричал, что я журналист, бо это все было вельми брутально, так жорстко. А меня схапили и затягнули автомобиль, ни на что не глядяши. Там у автомобиля потребовали отдать видеокамеру, потребовали, каб я отдал знятые кадры, але я ничего не отдавал, и они отшапились. А потом еще его тазаку сдымал затриманных людей, и они тлумачили, чему их затримали. Больше из них не ведали вовлю, что была за акция. Молодые люди, один чекал девчину, другие вышел из библиотеки и бачил, что стоит на толпу, и раптом бачил, что почались затримания. Вот так это все отбывалось. Я меркую, что и мне, так сказать, как бы отсошили, бо я снял момент первого затримания, затримливали такого Юрия Данилова, и он был на Равере, и вот его стягнули с этого Равера, и он еще кричал, как некто поклопотился, забрал РВР, и его затягнули в автомобиль. А позднее уже, когда я сидел в автомобиле, я чул, как люди кричали «Хутку!», и позднее доведался, что там был человек таки Владимир Морозов, я с ним до этого познакомился, и он инвалид, ему вельми благо стало, и вот ему менавіта треба была хуткая допомога. И, до речи, коли молодые люди, там два были молодых человека, Дмитрий и Саша, такие попробовали за его заступиться, бо медсианты тягнули его в машину, не глядя на то, что он сплачивал притомность, так вот этих молодых людей у вынику кинули у автозак до меня. Вот так было в той момент. Олег, а кто распорядился, как вас вызволили? Поскольку я уже досвечен в этой справе человек, не первый раз затримливаюсь, я сразу там у райотделе Першамайским сам набрал телефон Александра Ластовского, это пресс-секретарь Менской милиции, передал слухавку. Ластовский, дякую Богу, поднял трубку. Я передал слухавку супрацовнику милиции Ники Сидоренко майор. Вось, Ластовский с ним поговорил, и про здесь Сирину меня вызвали. Олег Груздзіловіч, корреспондент Радио Свободы, был сярод тых журналистов, яких затрымлівалі ў розных месцах падчас акции маўклівага протесту у Менску. Усяго падчас гэтых акцыяў у сераду ўвечары были затрыманы не менш як 11 журналистов. На гэты час нема информации про вызваленне яшчэ одного нашего корреспондента Алеся Дашчынскага. Акции солидарности с маўклівымі протестами у Беларуси почаліся и за межами Беларуси. Сегодня увечеры люди собрались каля будинка у амбасады у Беларуси у Москве, Вильне, Варшаве и пляскали там у долони. Татьяна Поклад. Каля 20 чалавек сёння прыйшлі да амбасады Беларусі ў Вільні о 7 гадзіне вечара на акцыю салідарнасці з пратэстамі ў Беларусі. Паліцыянт, які ахову амбасаду, звыклы апошнім часам да пратэстаў у гэтым месцы, здзіўлена перапытваў удзельнікаў. Маўляў, вы без плакатаў, без сцягу, а якія ў вас патрабаванні, так у вас акцыя ці не акцыя? Я таксама запыталася пра гэта ва ўдзельнікаў маўклівай акцыі салідарнасці. Я думаю, те, кому треба, у курсе, якая ситуация зараз у Беларуси, тому они зрозумеют нас, зрозумеют, чому мы тут стоим, и слов тут никаких не потребно. Я из Витебска, и я пришел сюда выразить протест с настоящим белорусским правительством. Ну, я хотел бы, во-первых, чтобы такая же акция поддержки солидарности пошла по всем европейским странам, да, которые окружают Республику Беларусь, и даже глубже, для того, чтобы показать всему миру на посмешище то, что происходит в Беларуси, что за хлопков там арестовывают людей. У ліку удзельнікаў акцыі ў Вільні былі і мясцовыя беларусы, і актывісты, якія цяпер з-за пераследу на радзіме часова жывуць у Літве, і віленскія студэнты, і беларуская моладзь з розных краін. Марына, да прыкладу, з Москвы. Там сёння таксама прайшла падобная акцыя. Возможно, это понимают не все, но те, кто хоть как-то заинтересуются и захотят понять, то поймут. А те, кто знает, то тому уже не надо это узнавать. А почему пришли? Я не согласна с тем, что творится в стране. Не согласна уже очень давно. Я не согласна уже 17 лет. И на протяжении всего этого времени мне ни разу не дали возможности проголосовать. Вообще ни разу. Поэтому я не согласна. У Москве перед будинком белорусской амбасады сегодня больше за 30 человек били у долоне 15 хвилинов. У Москве это уже другая акция. Первая прошла 3 липня в неделю. Союз белорусов у Польши створил у Фейсбука группу, якая организовала сегодня акцию маўклівага протесту при амбасаде Беларуси у Варшаве. А проча акции при амбасаде, варшавские белорусы еще и каля ресторации «Вилла Нова», где болявали белорусские дипломаты с нагоды Дня Незалежности Беларуси, нагадали аплодисментами про протесты у Беларуси. Акции солидарности с маўклівымі протестами у Беларуси почаліся и за мяжою, и у сераду вечеры прошли у Москве, Вильни и Варшаве. Новины свободы. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. А 22.25 стало вядома про вызваленне нашего корреспондента Алеся Дашчынскага з міліцыі. Усяго падчас акции у Менску сёння были затрыманы не менш як 11 журналистов, у тым ліку два журналисты «Свободы» – Алесь Дашчынскі і Олег Груздзіловіч. Социальные сетки, Твиттер, Живый журнал, ВКонтакте, перад акции, подчас яе и пасля литерально вировали. З усіх куткоў Беларусі людзі паведамлялі, што дзеецца, расказвалі пра рыхтаванне і размяшчэнне сілавых структур, дзе што перакрыта, паведамлялі пра затрыманне ўдзельнікаў. Заглядам сацыяльных сетак Гіна Студзінская і Юлія Марчанка. Менавіта дзякуючы карыстальнікам сацыяльных сетак на сёння быў скарэктаваны фармат акцыі. Карыстальнікі на так званай сцяне абмеркавання ВКонтакце жорстка скрытыкавалі прапанову збірацца каля пад'ездаў і ісці толькі да ЖЭСаў, і было вырашана ісці да цэнтраў раёнаў, палацаў спорту, МТЗ і чыгуначнікаў, да нацыянальнай бібліятэкі, універсаму Беларусь, грамадска-культурніцкага цэнтру Тытан. Што да размеркавання па значнасці і ролях розных рэсурсаў, на думку аглядальніцы інтэрнэту начной свабоды Юліі Марчанкі, жывы журнал, які быў вельмі актыўным і вельмі патрэбным падчас выбараў 2006 году, пакрысе губляе свае пазіцыі. Цяпер яго ролю займае Твіттер. Паведамленні з рознымі тэгамі, якія тычацца сённяшніх падзеяў, таксама Беларусі, раёнаў, гарадоў, з'яўляліся практычна з хуткасцю ў некалькі секундаў, і даволі цяжка было ўсачыць за ўсім гэтым. Твіттер вельмі карысны для беларусаў і дазваляе вельмі хутка дасылаць у свет свае ўражанні пра тое, што адбываецца, аператыўна інфармацыю, а таксама фотаздымкі. У сваім твіттары фотажурналіст Антон Маталько напісаў: «Мяне затрымліваюць каля лядовага палацу на Прытыцкага». І ўмудрыўся нават фота з аўтазаку перадаць, калі яго ўжо затрымалі. Вельмі актыўна праявілі сябе твіттар-карыстальнікі з абласных цэнтраў, з рэгіёнаў. Да прыкладу, у маленькім райцэнтры Маларыта, што на Берасцейшчыне, выйшла на акцыю ўсяго 6 чалавек, і на іх трое міліцыянтаў. Актыўна паведамлялі юзеры, што адбываецца ў Слуцку, Бабруйску, іншых гарадах. Юлія Марчанка працягвае. Карыстальнікі з Віцебска, Гомелю, Гродна і Магілёва дасылалі таксама свае фотаздымкі, свае ўражанні і аператыўную інфармацыю пра тое, што адбывалася, дзе перакрыты рух, куды нельга ісці, дзе адбываецца хапон. І мне падаецца, гэта вельмі важна для каардынацыі дзеянняў людзей у абласных цэнтрах і ў сталіцы. Але былі і перашкоды. Якраз о 19 гадзіне, калі мусілі пачацца акцыі па ўсёй краіне, у твіттары пачалі з'яўляцца, так бы мовіць, варожыя да актыўных удзельнікаў элементы, якія сваімі паведамленнямі глушылі эфір. Юлія Марчанка кажа: акрамя таго, былі яшчэ робаты, так званыя твітер-боты, якія таксама перашкаджалі твітер-карыстальнікам атрымаць аператыўную інфармацыю. Я б сказала, што гэта сведчыць пра тое, што твітер адыгрывае значную ролю сярод сацыяльных сетак у Беларусі. Такім чынам, за сацыяльнымі сеткамі калі не будучыня, то цяперашні час. Бо яны дапамагаюць людзям каардынаваць свае дзеянні, знаходзіць адзін аднаго, кантактаваць са светам. Гіна Студзінская і Юлія Марчанка з аглядам сацыяльных сетак. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У сераду ўвечары больш як у трох дзясятках гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі перамен у краіне. Міліцыя і невядомыя ў цывільным чынілі жорсткія перашкоды ўдзельнікам акцыяў па ўсёй краіне. Каля 320 ўдзельнікаў акцыі былі затрыманыя, з іх у Менску звыш 180 чалавек. Сярод затрыманых было больш як 10 журналістаў. Акцыі салідарнасці з удзельнікамі беларускіх маўклівых пратэстаў адбыліся сёння каля пасольства Беларусі ў Маскве, Вільні і Варшаве. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгон мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. Які плён мела сённяшняя акцыя маўклівых поплескаў? Хто бярэ ўдзел у гэтых акцыях? Пра гэта ды іншая размова ў экспертызе свабоды. Я перадаю мікрафон майму калегу Юрыю Дракахрусту. Добрый вечар. Са мной сёння на сувязі аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і блогер Віктар Малішэўскі. Ну і пра сённяшнюю акцыю. Негледзячы на жорсткі, брутальны разгон акцыі 3 ліпеня, на арышты, на тое, што яшчэ шмат людзей, так выглядае, сядзяць за кратамі, сёння людзі па ўсёй Беларусі ізноў выходзілі на акцыю маўклівых апладысментаў. У Менску гэтым разам яна мела крыху іншы фармат. Ініцыятары акцыі заклікалі людзей збірацца па раёнах сталіцы. Наколькі ўдалай была гэтая навацыя і наогул, якая ваша агульная ацэнка таго, што адбывалася сёння? Зміцер. Ведаецца, у мяне такія дваякія ўражанні ад сённяшняй акцыі засталося. З аднаго боку, вельмі падабаецца тое, што арганізатары не закасцянелі ў сваёй ідэі, шукаюць новыя шляхі, нейкія новыя метады, ідэі. А з іншого боку, нема тої ще критичної маси для того, каб люди ділилися. Ділилися на особні райони Мінська. Це добре, звісно, от мати 9 партизанських отрядів у Мінську, але з іншого погляду, навіть для регіону потрібно от потрібна становча картинка, ніка позитивна. Вельми важливо, як Мінськ показує їм приклад, був напереді. А от з нової тактики цього нема, на жаль. Віктор, а які ваші враження з пункту гледження креативу, з пункту гледження нікої енергії, драйву, імпульсу? Ну, я вижу, на самом деле, реакцію властей на то, что происходит, да, и мне больше интересна реакция властей. То есть, в общем-то, вся та динамика, которую ожидают от таких акций, она пока исходит от властей. Каждый раз они ведут себя как-то необычно, не так, как думают, что будут вести себя демонстранты, те, кто выходит на эти акции, и каждый раз власти, можно так сказать, удивляют и себя, и всех остальных. И я не думаю, что так вот чем-то удивляют организаторы этих акций. Ну, как бы, конечно, они там технически что-то такое меняют, да. В общем-то, это интересно так смотреть, со стороны посмотреть. Но и, в общем-то, самое интересное – это то, как ведут себя власти. Вас сегодня удивили влады? Угу, да, очень. Во-первых, они хотят показать, что они контролируют все. На самом деле, очевидно, что они не контролируют при этом себя. Во-вторых, очень любопытно, они применили вот эти фальшивые аккаунты в Твиттере, да, они пытались перехватить информационный поток, который идет в интернете, раз это социальные сети, революция через интернет. Так вот, интернет в этот раз был, можно сказать, даже взят властями на какое-то там такое время. Они парализовали работу Твиттера, и им это, в общем-то, удалось. Ну, а, наверное, самое главное, что отличает сегодняшний день от всего остального, сейчас уже очевидно, что идет конкретная такая охота на журналистов. Журналистам запрещают снимать все это, журналистов ограничивают, журналистов там... Не, можно сказать так. В прошлый раз один из журналистов мне сказал, я ходил на такую акцию в качестве обычного человека, это довольно-таки страшно, я туда пойду в следующий раз только как журналист. Так вот, только как журналисту ходить сейчас еще, можно даже сказать, страшнее. Потому что идет конкретная охота на журналистов, да. Тільки про динаміку. Акції вже проходять місяць, це шостая, і можна робити некоторі виснови. Ось хто ті люди, які на заклик інтернет-супольності революції у соціальних сітках виходять на вулиці білоруських городів? Не тільки Мінську, але ось і по всій країні це відбувається. Це справді, так би мовити, насильники соціальних сіток, ці все ж коло удільників ширей. Віктор. Судя по тому, кого там задерживают, да, вот этим по спискам тех, кто сидит в Окрестино, да, там в основном люди 87-го, 90-го года рождения, то есть, в общем-то, это молодежь. И фамилии, я пытался там найти какие-то фамилии такие, которые раньше встречались среди задержанных, такие политические, скажем так, фамилии, да, и, в общем-то, я там никого такого не находил. Наверное, да. Первые акции показали, что там выходят совершенно новые люди. Віктор, ну все ж таки, тут я хотів би удокладнити. Молодь і насильники інтернету, соціальних сеток, це, в принципі, не зовсім одно і то ж, так? Ну, може бути. Ну, в общем-то, я думаю, що це одно і то ж. Наскільки я вижу тих, хто виходить, вони дуже всі молоді. И, в общем-то, социальные сети, если все уже пошло от ВКонтакта, да, то, в общем-то, оно соответствует тому представлению, которое о ВКонтакте у меня было. Вот. Меняется ли аудитория, скажем так, тех, кто выходит? Здесь очень трудно говорить. Мы можем об этом судить по тем, наверное, кого берут, на кого составляют протоколы, кого там дают штрафы. И я не вижу, пока что меняется. Змитер, а ваша оценка, кто эти люди? Это саправды, вот так бы мовить, интернафты молодые, те, скажем, за этот месяц, как бы, социальная структура вот этих протестовцев, и она не изменилась. Ну, коли казаться, зведеться про Минск, то у мене все ж таки склалося враження, що на площу, на акції виходить якраз те саме соціальні, кристальники соціальних сеток, от ВКонтакте, Твіттера, стягнути більше коло громадства, так і не отрималося. І це можна сказати навіть по той, все ж таки, давайте казати щиро, нешматлікості акцій, які відбуваються. Коли казати про шніки більше коло, то все, що отрималося революції про соціальні сітки, це примусить про себе говорити. Говорять люди, так, є таке, ну, але самі, вони ще не виходять. І тепер от мне здається, перед організаторами этих акций стоит очень важная задача заховать на вот тех людей, которые выходят зараз, как бы их не отбылось ни каких расчарований. Вот выходим тыдень, выходим два, выходим три, а выника никакого нема. Я не ведаю, что далее, что робить. Вот поглядим, все отрымается у этих администраторов суполки ВКонтакте вытормозить этот экзамен. Вось, на ваш погляд, чым тлумачыцца такая незвыклая для Беларусі з'ява, што вось гэты пратэст, ён не сфокусаваны в сталіцы. Раней все глядзелі на Менск, як яшчэ раней на Маскву. А зараз ён даволі распаўсюджаны па ўсёй краіне. Нават акцыі, скажам, у Берасці, у Магілеве часам могуць быць больш шматлікімі, больш яркімі, больш крэатыўнымі. З чым это звязана? Можа быць, ну, это мая ацэнка, з такой вот дэмакратычнасцю, эгалітарнасцю сацыяльных сетак, Зміцер? Мне просто здаецца, што спецслужбы, міліцыя просто проспалі, прохлопали этой першай акцыі, які адбываліся на рэгіёнах. Помніце, была акцыя 15 чэрвеня, которую прохлопали не толькі журналісты, про которую не заўважылі, але і міліцыя не заўважыла. А з іншого боку, людзі у рэгіёнах, хоць не шматлікі, але выйшлі. Яны пабачылі, што можна выходзіць без пакарана на акцыі. Вот, дарэчы, можна сачыць некі вот суадносіны, колькасці людзей у обласных гарадах пасля того, як ужывалася, ну, грубо фізічная сіла супраць удзельнікаў, яна меншала. І гэта па ўсіх гарадах, абсалютна. І мае меркаванне такое, што міліцыя і спецслужбы просто праходзяць актыўнасць. І яшчэ з іншага боку, у рэгіёнах большая колькасць апазіцыі ўдзельнічала ў гэтых акцыях. Напэўна, гэта быў таксама плюс для рэгіёнаў. Яны змаглі вывесці людзей, і ў тым ліку яны, а не толькі сацыяльныя сеткі. І акцыі рэгіёнах былі менш дэцэнтралізаваныя. Яны ўсё ж такі адрозніваліся ад мінскіх сцэнароў. Там былі нейкая свая ініцыятыва, хадзілі шэсцямі, нават у Віцебску, скажам, маліліся нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Віктор, а як ви тлумачите, гэта, на мой погляд, все ж таки новий феномен? Ну, може, і прохлопали. Але, умовно кажучи, 19 снежня 2011 года у регіонах не було чого прохлопувати. Все було у Менску. Умовно кажучи, в 96-м годі, пам'ятаєте, коли була эта гарачая вясна, і знову ж, все було у Менску. Ці пераважно. А што зараз, вот адкуль з'явіўся гэты працэс в рэгіёнах? Ну, во-первых, я согласен с Дмитрием о том, что правоохранительные органы в Минске и в регионах отличаются друг от друга. В регионах они такие, может быть, даже, можем сказать, такие более либеральные, над ними не висит, скажем так, образ президента и чего-то там высшего руководства, и все ожидают, что если что-то в Беларуси там начнется такое протестное массовое, то это будет столица, поэтому здесь особое внимание, на регионы меньше внимания. И может быть в том числе и потому, как Дмитрий говорит, проспали, потому что от регионов такого в самом деле никто не ожидал. Я так понимаю, что регионы немножко отличаются и по возрасту, и по социальному составу из тех, кто выходит протестовать, там немножко все взрослее. Потому что там вот они выходят, в общем-то, из ВКонтакта. Более широкая аудитория, так скажем, или там социальная аудитория тех, кто выходит бастовать. Ну и потом в регионах острее ощущается все-таки кризис, насколько я понимаю, чем в Минске. И вот этот вот кризис, он такой оказывает свое влияние, он чисто экономическое, социально-экономическое, материальное положение тех жителей региона, она их как бы вот подстегивает выходить. Угу. Ну і напрыканцы такое пытанне да вас, як да блогераў, можа быць, больш шырокага парадку. Вось гэта выраз Twitter-рэвалюцыя, Facebook-рэвалюцыя. Яна даволі часта зараз ужываецца. Яна вот ужывалася адносна падзеі ў Іране, адносна падзеі ў Егіпце. Дык вось, на ваш погляд, гэта журналісцкая метафара, а сацыяльныя сеткі, ну, адно інструмент, урэшце рэвалюцыі здараюцца і здараліся, калі ніякіх сацыяльных сетак не было. Ці ўсё ж такі, вось як казаў класік даследавання рашэннем медыяў маршал Маклюін, сродак і ёсць пасланне. Гэты сродак ўсё ж такі мяняе ўсю сацыяльную рэчаіснасць. Віктор. Ну, я скажу, что наша страна предоставила сначала интернету алиби, да, в революциях. То есть она показала, что интернет никакого влияния не несет на такие вот процессы. Ну, я имею в виду, там, конец прошлого года, выборы там и все остальное. А сейчас она эти алиби меняет свои показания, можно сказать, так, забирает. Я думаю, что вряд ли стоит говорить что-то серьезное об интернет-революции. Я общался с блогерами из Египта и из Туниса, которые вот были организаторами и одним из активных, скажем так, пользователей этой интернет-революции и там, и они все признавали, что твиттеры и интернеты были таким десятым совершенно просто раскрученным, распиаренным чем-то такой какой-то фишкой, да, а на самом деле, в общем-то, как они сказали, все решала цена на хлеб. Вот. И у нас, если мы посмотрим даже сейчас, сколько человек наблюдает за акциями в онлайне, да, за тем, что происходит вот в стране, в смысле, по средам я имею в виду, да, мы увидим, что наблюдают в онлайне на каждом там сайте, там наши Нивы, Еврорадио, Белорусского партизана, 20-30 тысяч человек. Ну, столько и близко не выходит. Я понимаю, что там эти люди могут там понаблюдать, сходить на акцию, потом прийти почитать о себе. Но, в общем-то, да, белорусам надо выходить, наоборот, из интернета. А вот это вот очень трудно сделать. У нас такая интернет-зависимость оппозиционная. Дмитрий, вы сгодны? Да. Дмитрий, вы сгодны? Знаете, я просто не удивляю, как революцию могут зарабить одни блогеры. Ну, мне вот это просто не укладывается в голове. Мне кажется, что социальные сетки это есть просто неким вот катализатором, штуршком для больше активных действий. Вот, навод можно почитать комменты у тех самых блогеров. Многие сподяются, что выйдет некие вот простые люди. Кто это простые люди? Ну, рабочие, будовники, кировцы автобуса. Вот на их некие в значной степени сподевания. Дякую вялікі, дзякуй Віктор, дзякуй Дмітрий. Я нагадаю, у экспертызе свабоды бралі ўдзел Віктор Малішэўскі і Дмітрий Панкавец. Вёў яе я, Юрый Дракахруст, і зараз я перадаю слова Юрасю Бушлякову. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наперадзе яшчэ 15 хвілін інфармацыі пра падзеі ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. Расійскі пэн-цэнтр прыняў заяву ў сувязі з апошнімі падзеямі ў Беларусі. Апошнім часам з Беларусі пастаянна прыходзяць паведамленні пра жорсткі гвалт над тымі, хто спрабуе так ці іначай выказаць сваю думку пра палітыку ўладаў, гаворыцца ў заяве. Вядома, што свабода слова ў гэтай краіне здушаная даўно. Цяпер гаворка ўжо нават не пра свабоду слова, але пра свабоду жэсту, забаронены воплескі. А праве просто знаходзіцца на вуліцах Менску, гаворыцца ў заяве расійскага пэн-цэнтру. Дакумент падпісалі сябры выканкаму расійскага пэн-цэнтру, вядомыя расійскія пісьменнікі Андрэй Бітаў, Александр Гарадніцкі, Ігар Ірценьеў, Юна Морыц, Алексей Сіманаў, Людміла Ўліцкая, Леў Тимафеяў. Пісьменнікі ў прыватнасці дадаюць: «Мы выказываем свое спочувание и подтримку усім, кто зазнае гвалт у Беларуси. Мы обураны репрессивной политикой белорусских уладов и закликаем коллегов во всем свете поднять голос протесту супрать сдушения основных свободов у Беларуси. Мы так само закликаем урад России строго регламентовать экономичные привилеи, якие даются режиму Лукашенки, и поставить их у наупростовую залежность от дотримания правов человека белорусскими уладами», говорится у заяве расійскага пэн-цэнтру. З вамі Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам навінаў жыцця палітвязняў. Алег Груздзіловіч. 6 ліпеня Евгений Вус адмовілі ў спатканні з мужам экс-кандыдатам на прэзідэнта Дмітрием Вусом, якога днямі з магілёўскай калоніі перавялі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Пісала яшчэ заяўленне сягоння па поводу свідання, буквально 5 мінут назад узнала, свідання адказана. То есть до суда ніякіх свідання не прадстаўляць не будуць. Сказала Евгений Вус. Што да прычын змяшчэння мужа ў рэспубліканскі турэмны шпіталь, то Евгений Вус мяркуе, што яму прызначанае медычнае абследаванне, якое немагчыма правесці ў патрэбным аб'ёме ў калоніі. Разам са скаргай Дмітрия Вуса 19 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе будуць разглядаць таксама скаргі, якія падалі на прысуд Міклай Статкевіч і Александр Класкоўскі. Абодвух трымаюць у шклоўскай калоніі. У карантыне вязні былі нават у адным памяшканні, але потым іх развялі па розных атрадах. 5 ліпеня Александр Класкоўскі патэлефанаваў жонцы Наталі і паведаміў, што цягам некалькіх хвілін зноў бачыўся з Мікалаем Статкевічам. Сьогодні просто увидели с ним, пересеклись, говорит, на касацию, подписывать касацию, пригласили их там, что ознакомлено, что 19 числа будет касация, и потом, говорит, мы с ним увиделись, просто в кабинете подписывали бумаги. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич адмовіўся писать прошение помилования на имя Александра Лукашенко, які заявил, что разглядеть такие прошения, коли их отрымая. Не написал такой паперы и былы кандидат на президента Андрей Санников. Жонцы политика Ирине Халіп стало ведомо, что днями яе муж написал заяву на имя генпрокурора относно того, что с ліпеня минулого года ягоныя телефоны незаконно прослуховывалися. Это вельми грубое порушение и законы, и конституционных правов громадянов. Так что Андрей потрабуе отреагировать, разобраться, расследовать и урешт-решт забить хоть что-нибудь. Казала Ирина Халіп. 6 ліпеня Андрея Саннікава наведаў на валдарцы адвакат. Цяпер жонка палітыка мае спіс лекаў, якія патрэбны Андрею Саннікаву. Апроч іншага, ён церпіць ад трывалых галаўных боляў, кажа пра мужа Ірына Халіп. Маці Фёдора Мірзаянова Людміла вядзе ліставанне не толькі з сынам, які знаходзіцца на валдарцы, але і з некаторымі іншымі палітвязнямі. Владзімір Ерёмінак даслаў Людміле Мірзаянавай ліст, у якім падзяліўся сваімі думкамі і пачуццямі, якія перажываў падчас суду. Актывіст Маладога фронту Ерёмінак, шчыры вернік, адміністрацыя ізалятара Новоадарскага, дзе трымаюць вязня, адмаўляе яму спатканне са святаром. Не пустылі, хаця святар прыходзіў, і ён адзіны, які абслугоўвае вось гэтыя СІЗА, але ўсё ж такі не задаволілі вялікую вось гэту патрэбу. І зноў нагадаю, што ёсць формула шчасця, вось яе вызначыў Уладзімір у лісце сваём, і вера ў Бога, яна ўключана ў гэту формулу. І таму, вядома, ён не можа быць вот шчаслівым чалавекам, калі не могуць задаволіць яго такую істотную патрэбу. Разгляд касацыйнай скаргі Уладзіміра Ерёмінка адбудзецца 19 ліпеня. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вялікія словы па-беларуску. Кожны раз чалавецтва бліжэйшае да шчасця на вышыню нашых магіл, сказаў незадоўга да свае гібелі на Шыбеніцы беларускі герой Кастусь Каліноўскі. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. Кастусь Каліноўскі. Дасылайце нам на сайт на аўтаадказнік і звычайнай поштаю афарызмы славутых беларусаў. У верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. У ноч на 7 ліпеня ў Беларусі святкуюць купалле, спяваюць купальскія песні, скачуць праз вогнішча, пускаюць па рацэ вянкі, сплеценыя з лугавых зёлак. Паасобныя знаўцы і шанавальнікі купальскай традыцыі, як, да прыкладу, актывісты гомельскай моладзевай краязнаўчай суполкі «Талака», ладзяць купалле 22-24 чэрвеня падчас астранамічнага летняга сонцастаяння. Акурат у гэты час вадзілі купальскія карагоды продкі беларусаў. Далей Уладзімір Глот. Гомельскія талакоўцы для святкавання купалля сёлета абралі ўзбярэжжа ракі Сож, блізу вёскі Хальч Вяткоўскага раёну. На ладнай свежавыкашанай палянцы яшчэ да заходу сонца шчаравалі хлопцы і дзяўчаты з Гомеля, Веткі, Менску. Адны збіралі галлё для вогнішча, высякалі шост, майстравалі кола сонца, арэлі, аздаблялі іх зёлкамі, іншыя плялі вянкі, каб раніцай пусціць на рачную плынь. гатавалі вячэру і адмысловы купальскі крупнік. Намесніца старшыні гомельскай талакі Марыся Тульжанкова апавяла, чаму сёлета месца для святкавання купалля абрана менавіта ля вёскі Хальч. І чым свята вабіць маладых людзей. Месца тут чароўнае і гістарычна, і ў прынцыпу духоўна. Тут непадалёку ёсць капішча язычніцкая, дзе маліліся яшчэ нашы продкі да хрысціянскія багам. Плюс яшчэ тут сожыта, вельмі спрыяльныя такія ўмовы, вельмі добры ландшафт для правядзення купалля. Та вада ёсць, зямля, атмасфера такой духоўнасці, узнёсласці. Кожны з нас тут прысутных адчувае нейкую магію гэтых святаў, не аграрнага календара, якія шанавалі, ушаноўвалі нашы продкі. Купальская, ну, самая найбольш яркая, найбольш такое містычнае, магічнае. Продкі беларусаў шчыра верылі, што купальская ноч самая чароўная. Дрэвы з вечара да раніцы могуць хадзіць, звяры размаўляюць, а людзі разумеюць іх мову. Зёлкі ў гэты час набываюць цудадзейную моц, агонь і вада ачышчаюць чалавека, надаюць яму небывалую сілу. Культуроля, фальклярыст, доктар філялогіі Таццяна Валодзіна з Менску кажа, што палявыя экспедыцыі і паведамленні ў СМІ даюць шырокую палітру святкавання купалля ў Беларусі. С аднаго боку, ўсё ж такі, у пэўнай ступені захоўваецца вось асноўная сэнсавая нейкая кампанента гэтага свята, прымеркаванага да летняга сонцастаяння, ўганаравання сонца. Гэта свята росквіту прыроды і чалавечай вот як бы плоднасці, патэнцыі, сілы і гэтак далей. Гэта ідэя, яна як бы і па сёння, ну, разумеецца, вось і падтрымліваецца паленнем вогнішчаў, карагодамі і наогул вось такім празмерна максімальна вясёлым характарам святкавання. Гэта, як кажа культуролях, такі публічны складнік свята. Але ёсць яшчэ, так бы мовіць, эзатэрычны складнік, звязаны з чарадзействам. Калі зацвітае папараць-кветка, выходзяць розныя вязьмакі ды іншыя дэманічныя сілы. Таму да купалы трэба выпалыць гарод, на купалу нічога не пазычыць. На купалу ўтыкаюць у хляве крапіву, каб ведзьма не ўлезла. Паводле доктара Валодзінай, найлепей купальская традыцыя захавалася ў Віцебскай вобласці. Палеская традыцыя збольшага, яна на першае месца якраз выносіла вось гэты другі складнічак. Это актывізацыю самых розных дэманічных сілаў. Ведзьмы скрозь ходзяць на купалле, на Палесі. Прычым якраз Палесі вылучаецца тым, што на купалу ведзьму палілі. Рабілі пудзіла, такую ляльку, вось асабліва цэнтр як бы Маларыта, вось той куточак. Гэтая лялька яна ўвасабляла ўсе вось грахі, скажам, вясковыя, і іх палілі. Гэта такі дэманічны кампанент, ён там самы галоўны. А ўласна паленне вогнішча, скокі вакол яго, это прынеслі клубныя работы. Што да купальскіх спеваў, то іх таксама мала дзе захоўваюць, хіба толькі ў адмысловых гуртах, дзе ёсць носьбіты традыцыі. Ну, на жаль, зараз як бы вось тыя абрадавыя спевы і карагоды ператвараюцца ў чарачку і там цячэ вада ў ярок у лепшым выпадку, а ў горшым там не слышны в саду даже шорохі ці штось такое. Тым не менш, ідэя збірацца ў гэты дзень, дзесьці ўвечары, скажам, за вёскай, паліць вогнішча і адбываць нейкую дзею, гэта сама па сабе ідэя і яе ўвасабленне застаюцца. І гэта вельмі добра. Але ёсць такія маладзёжныя збольшага асяродкі, якія праводзяць купалле па такіх кананічных узорах, максімальна набліжана да таго, як было раней. Гаварыла фалькларыстка Таццяна Валодзіна. Звярну вашу ўвагу ў чацвер, 7 ліпеня а 13 гадзіне на вашы пытанні на сайце свабода.орг адкажа музыка Лявон Вольскі. На мінулым тыдні ў свет выйшаў мультымедыйны дыск «Саўка ды Грышка», на якім сабрана 50 песняў Лявона Вольскага, што гучалі цягам эфіру, цягам году ў эфіры і на сайце Радыё Свабода. Сёння Лявон Вольскі прэзентуе новую песню «Саўкі і Грышкі» «Пляскаць у ладкі». Не гэта не плёткі, не гэта не чуткі, за плясканне ў ладкі саджаюць нас суткі. Куды там Варшаве, Берліну ці Вільні, тут вельмі багата хлапцоў у цывільным, асобы ў цывільным пільнуюць, цікуюць і спрытна цябе ў аўтазак запакуюць. за тое, што пляскаў, ці проста хадзіў там і не спадабаўся правладным бандытам. Хто хлопае, той не хаця і бяздзельнік. Из этих хлопков мы не сделаем денег. Взяли себе моду по средам на площадь у всех посадить. Не повадно было, что вось гэта улада, вось гэта краина. Все тихо по хатах сядеть мы повинны, а выйдешь на улицу центр особливо, финал невядомый и сумны можливо. Кто влазить по центру, дурак и бездельник, а ныне наполнять валютой обменник. А лишь накаляюсь я на обстановку, окрести на следующая остановка. Сказали же вам не мешайте работать, а вы за свое все на площадь. Так что удивляться тут действием власти. Окрести на стоп, золото заковылаще. Настолько достала колгасная доля, что будет нас болей и болей и болей. Измые режим этой с тванью и цвилю, и с проводыром, и с хлопцами цивильным. На заканчэнне гадзіны нагадаю, што ў сераду ўвечары больш як у трох дзясятках гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннямі пераменаў у краіне. Каля 320 удзельнікаў акцыі былі затрыманы, з іх у Менску звыш 180 чалавек.